Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Kıyamet Suresi'nin manasını kısaca anlamaya ve de anlatmaya çalışacağım. Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuş bir sure. Bugüne kadar geçen bölümleri dinleyen ve seyredenlerimiz şunu görecekler. Mekke'de nazil olan surelerde ağırlık kıyamet sahneleri. Cehennemin dehşetli vadileri anlatılmakta ve insanlara gelin oraya gitmek yerine daha bir güzellikler yurdu olan cennete gidin denilmektedir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin önce beşir olduğu yani müjdeci olduğu ama hemen arkasından da nedir olduğu yani kötülüklere ve kötülükleri yapmanın neticesinde cehenneme gitmeye çalışan insanlara uyarıcı görevini üstlendiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Onun için kötülüğün her çeşidini yapan ve bundan da zevk alır hale gelen insanlara Kur'an-ı Kerim ilk dönemlerde daha ziyade cehennemden bahsedivermiş. Bundan sonraki surelerde de onu göreceğiz. Kıyamet ve kıyamet sahneleri ve cehennemin vadilerinde ayetler bizi dolaştıracak. Yani eğer bu kötülükler yapılırsa gidilecek yer orası, sonsuz senelerde orada kalınacak diye Allah Celle Celaluhu insanları uyarır. Cennetten daha fazla bahsetmiş olsaydı zaten milletin malını zimmete geçirerek bu dünyasını cennet eylemiş insanlar biz buradan daha iyisiyle mi karşılaşacağız diyorlardı. Veya ahirete inanmayız diyorlardı. Ama cehennem insan üzerinde biraz etkili oluyor. Hani son günlerde bazı insanlarımız der ki hocam cennetten bahset, cehennemden bahsetme. Dikkat edin bu sözü söyleyenlere. Efendim ben cuma günü camiye gittim. Hoca efendi bizi cehennemde dolaştırdı durdu. Allah'ın cenneti yok mu? Diyenlere de dikkat edin. Adam bu işten rahatsız. Bu sözleri duymaktan rahatsız. Biraz önce midesine atmış haramların her çeşidini. Hoca da diyor ki eğer midenize bir yetim malı indirmişseniz o sizin ateşinizdir. Cehennemde midenizden tutuşturulacaksınız diyor. Nisa suresindeki ayet-i kerimeyi okuyuveriyor. Eğer Allah'ın kitabına karşı gelmişseniz, onu inkara yönelmişseniz veya inkarcılara destek vermişseniz cehennemde cayır cayır yanacaksınız. Diyor hoca cuma günü, adam camiye gelmeden önce cuma günü veya bayram günü İslam'a ve Müslümanlara ve Kur'an'a karşı tavır alanlarla beraber oturmuş, belirli kararlara katılmış, içinde bir rahatsızlığı var. Hoca da diyor ki Kur'an'a, İslam'a ve Rabb'e karşı gelenlerle beraber olmuşsanız onlarla beraber yanacaksınız diyor. Rahatsız olunca da hatta camiden çıkınca imamın yanına geliyor. Hocam hep cehennemden bahsettiniz, biraz da cennetten bahsetseydiniz yani bizi rahatlatsaydınız diyor. Hocalar sizi rahatlatmak istiyor. Sonsuz senelerde rahat olmanızı istiyor. Bu dünyada da rahat olmanızı istiyor. Midenizde haram lokma olmasın diyor. Namazınızı dosdoğru kılınız diyor. Kazandığınızı kazanamayanlarla paylaşmasını biliniz diyor. komşularınızla iyi geçiniz diyor. Eşinizle muaşeratte bulunuz. Yani ve aşiruhunne ayeti kerimesini okuyor. Hoş olunuz onlarla. Çocuklarınızla hoş olunuz. Çevrenizle hoş bir hayat geçiriniz diyor. Kimsenin hakkı sizde olmasın ki onların gözü sizde olmasın diyor. İşte Rabbim bizi kıyamete hazırlıyor. La uqsimu bi yevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame e yahsebul insanu ellen necma'a izame bela qadirine ala en nüsevviye benane buyuruyor Rabbim. Kıyamet gününe yemin olsun ki yaptığı işlerden rahatsız olan nefse de yemin olsun ki وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Demek ki bu da hayra alamet. Yani yaptığı kötülükten rahatsız olmak adamın tamamıyla felç olmadığını gösterir. Hani adamı doktora götürüyorsunuz, belden aşağısı tutmuyor doktor bey, ne oldu bilemedik diyorsunuz. Doktorun ilk yaptığı işlerden bir tanesi ayağının altına hafif hafif iğneliyor. Eğer iğneledime esnasında parmaklarından küçücük bir kıpırtı görürse doktor buna seviniyor. Tepki veriyor diyor. Bunun tedavisi kolay diyor. Ama kıdıklasanız hiçbir şey almıyor, iğne batırsanız hiçbir şey hissetmiyor. Hatta yaksanız bile adam duymuyor. Onun tedavisi zor veya imkansız diyor. Eğer bir insan inkarından veya isyanından yaptığı kötülüklerden rahatsızlık duyuyorsa bu insan kurtulacak demektir. Tedavisi mümkün demektir. Allah Celle Celaluhu bizim içimizde insanın nefsi levvame de taşıdığını haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare'den bahseder Yusuf suresinde. Fecr suresinde nefsi mutmeinne'den bahseder ve bu ayet-i kerimede de nefsi levvame'den bahseder. Kötülükleri emreden bir şeyimiz var içimizde bizim. Nefsi emmare'miz var. Hep şunu yapıver, bunu kırıver, bunu vuruver, bunu çalıver, bunu çırpıver, bunu ele geçiriver, harammış, helalmış, hiç önemli değil diyen bir nefsimiz var. O nefsin aynı zamanda yapma, bunlar iyi değil, hoş şeyler değil diyen nefsi levvamesi de var. Hani Rabbim feelhemeha fücuraha ve takvaha demişti. İnsanın nefsine iyilik yapmayı da kötülük yapmayı da Allah ilham etti, verdi demişti ayet-i kerimede. Oradan hareketle zaten nefsi mülheme de vardır derler. Yani nefsi yediye çıkarırlar. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmeinne, nefsi mülheme, nefsi radiye, nefsi mardiye diye yediye çıkarırlar. Bunların dayanağı olan ayet-i kerimeler de var tabii ki. Mesela mutmainneden sonra ya yetüen nefsül mutmainne irci'e ila rabbiki radiyeten mardiye diye raziye ve merziye kelimelerinden hareketle ifade edilmiş. Öyle veya böyle hiç değilse en azından üç tanesine isim verilmiş. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmeinne diye nefsimizin sıfatları verilmiş. Mutmeinne ne ile mutmein olur nefsimiz onu da ifade etmiş Rabbimiz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle. Zikir aynı zamanda Kur'an manasına da gelir. Kur'an ayetleriyle tatmin olur. Bazı yazarların, bazı düşünürlerin, bazı filozofların sözleri geçici olarak hoşumuza gider. Ama üzerinde biraz duracak olursanız, düşünecek olursanız, onun da eksik tarafları bulunur. Hatta geçenlerde yazarımızın biri Mevlana'ya ait olan, çok da meşhur olan bir sözünü tenkit ediyordu. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol, diyor. Kardeşim, diyor, ben olduğum gibi görünmeye kalkarsam daha fazla kötülük yaparım. İçimde öyle kötülükler geçiriyorum ki, ben bunları bir de dışarıda göstermeye kalkacak olursam memleketin en adi adamı olurum ben. Ya olduğun gibi görün. Ben olduğum gibi görünmek istemiyorum, diyor. Ben aslında çok kötülükler düşünüyorum ve onların da bütün insanlar tarafından bilinmesini, duyulmasını istemiyorum, diyor. Tenkit edilebilir insanların sözleri. Allah Celle Celaluhu'nun kelamı ise, ha, inanılmayabilir ayrı ama huzura ermiş kalpler ancak Allah Celle Celaluhu'nun kelamıyla, zikriyle tatmin olur, diyor Allah Celle Celaluhu. Her insanın içerisine bu nefs-i levvameyi vermiş. Bu da bizim şanslı tarafımızı gösterir bize. Yani şu anda 6 milyar insandan bize bakan taraflar var. Budistlerin de, Hristiyanların da, Yahudilerin de veya bir başka puta tapanların da insanın bu nefsi levvamesi nedeniyle bunlar bize bakan tarafları var. Yani bizim iyi diye sunacaklarımızı kabul edecek, kötü diye sunacaklarımızı Kur'an-ı Kerim'den sunacağız tabii ki. Onları da kötü olarak kabul edecek bir mekanizma karşımızdaki insanda var. Onun için dikkat ederseniz dünyanın her tarafında haksızlıklara karşı baş kaldıran insanlar var. Hani son günlerde bakınız, Irak harbine karşı Amerika'da baş kaldıran insanlar, İngiltere'de baş kaldıran insanlar var. Ve dikkat edin, yine ben televizyondan seyrederken bakıyorum, yaşları genç insanlar. Yani bozulması tamamlanmamış daha bunların. Hani her doğan İslam fıtratı üzerine doğar diyorduk ya, işte bu fıtratın daha gerçekten bozulmadığı bir döneme rastlıyor bunlar. 40'ını geçtikten sonra, 50'sini geçtikten sonra onlar da kaşarlanıyorlar küfürlerinde. Bu sefer şey yapmıyorlar, tepki göstermiyorlar. Yani nefsi levvameyi de yok etme tarafına gidiyorlar. يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلْنَا النَّجْمَا اِضَامَ İnsan, biz onun kemiklerini toplayamayacağımızı mı zannediyor, diyor Rabbim. Ahireti inkarın temelinde işte bu düşünce vardır. Yahu biz dağıldıktan sonra bu nasıl toplanacak, diyorlar. Kur'an'da bu çokça tekrarlanır. Yasin suresinin son sayfasında da müşriğin biri çürümüş kemiği eline almış, ufalayarak toz olarak akıyor kemik. Men yuhyil izame ve hiye ramim, demiş. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek, demiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz de Kur'an'ı okuyor. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merra. Hiç yok iken o kemiği meydana getiren çürüdükten sonra tekrar diriltecektir, diyor. Burada ise cevap, bela kadirine ala en nüsevviye benane. Evet, biz onu tekrar dirilteceğiz. Hatta parmak uçlarını dahi tekrar diriltmeye, düzeltmeye kadiriz, diyor Allah Celle Celaluhu. Son dönemlerde bu ayet epeyce gündeme yine geldi. Şöyle geldi. Batı tekniği, batı teknolojisiyle Kur'an'ı tefsir etme meyli var insanlarımızda. Ben buna fazla girmedim. Şifa tefsirimde de girmedim. Niye girmedim? Kur'an-ı Kerim Batı teknolojisini tasdik etmek için inmiş kitap değildir. Ayrıca polis teşkilatının parmak izi bölümünün şefi olan bir emniyet müdürüne bu konuda sordum, bilgi aldım. Bana dedi ki, parmak iziyle insanları buluyoruz, biz suçluları tespit ediyoruz. Ama yalnız parmak izi değildir dedi, ayrı olan. İnsan vücudunun her tarafı, her metre, santimetre karesi diğer insandan farklıdır dedi. Peki niye parmak izi? İnsan elbisesiyle dolaştığından, ayakkabısıyla dolaştığından hırsızlar, yan kesiciler, katiller yani suçlular veya suçsuzlar parmağıyla çevreye dokunur. Ancak onu bulabiliyoruz. Yoksa ayağını değse bir yere, ayağının çizgileri de aynen parmak çizgileri gibi diğer insanlardan ayrıdır. Omuzunu değse, cıplak olarak omuzunu değse, omuzu da diğer insanlardan ayrıdır. Vücutun her karesi, santimetre veya milimetre karesi diğer insanlardan ayrıdır, diyor. Hani bakınız dinimiz işte parmak uçlarının dahi yaratılacağından, tekrar yaratılacağından haber veriyor. Bundan dolayı da işte parmak izine dikkatimizi çekiyor diye epeyce yazıldı, çizildi. Yalnız parmak uçlarımız değil, dilimiz, tenimizin her santimetre karesi diğer insanlardan farklıdır. Yani her şeyimiz olduğu gibi yaratılacaktır. Bunlar da şunu gösteriyor bazı insanlar, efendim mahşerde diriliş ruhani olarak dirilecektir. Cesetler yok olup gidecektir. Muhterem seyirciler, Kur'an'ın lafzı ve manası bizim bedenlerle dirileceğimize işaret etmektedir. O ahirete inanmayan kişi ne zamanmış kıyamet? Ne zamanmış? Rabbim de diyor ki alametlerini söylüyor. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ اَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرْ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ O insan ne zaman, kıyamet ne zaman diyor, Rabbim de diyor ki bir gün gelir şu gökyüzünde parıl parıl parlayan ay var ya, o kararı verir. Güneşle ay bir araya geliverir. Yani yıldızlar yörüngesinden çıkıverir. Ve insan bu sefer gözleri belerir korkudan. Tabii ki imansız. İmansızın gözleri belerir. İmanlının gözleri belermez. Bu ayetleri okuyordu, zaten biliyordu. Ve mümine de hiç zarar vermeyeceğine inanıyordu. O korkmaz. Kafirin gözleri belerir ve kaçacak yer arar ama Rabbim diyor ki o gün sığınacak bir yer yok. Rabbimizden başka gidecek yeriniz de yok. Yekûr yünebbe'ül insânü yevme'idin bimâ gaddeme ve akhar. Ve insana yaptıkları ve yapmadıkları haber verilir. Şunları niye yapmadıydın diye ona sorulur. Şunlar senin görevindi, görevini niye yapmadın? Yaptığı kötülükler ve yaptığı iyilikler de kişiye haber verilir diyor. Belil insanu ala nefsihi basira velev elqa me'adira. Ne kadar mazeret ileri sürse de kişi o mazeretlerinin de doğru olmadığını kendisi bilmekte ve görmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, ileride mazeret ileri sürmektense bu dünyada görevimizi yapalım. Mazeretler geçersiz. Allah gücümüzün üstünde yük yüklemiyor zaten. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayet-i kerimesinde. Burada hemen bir başka konuya geçiliver diyor. Kur'an-ı Kerim'in Rabbimiz tarafından indirildiği, Peygamber Efendimiz'in hafızasında Rabbimin onu ezberlettiği, La tuharrik bihi lisaneke litacele bihi inne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu thumme inne aleyna beyanehu fe izâ qara'nâhu fettebi'i Kur'aneh ayet-i kerimelerinde o Kur'an'ı senin hafızanda ezberletecek olan biziz diyor. Peygamber Efendimiz çokça dilini tekrarlıyormuş. Cebrail aleyhisselam ayetleri indirirken unutmayayım diye o da süratle tekrarlıyor. Rabbim diyor ki bırak sen dinle. Senin gönlünde Kur'an'ı ezberletmek bize ait. Okutmak bize ait. Sen o Kur'an'ı dinle. Ve onu açıklamak da bize ait. İnne aleyna beyane. Kur'an'ı açıklamak da bize ait diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu biz şöyle ifade ediyoruz. Kur'an tefsiri yaparken birinci derecede ayetin ayetle tefsiri esastır. Bir yerde bir ayet-i kerime geldi. O ayet-i kerimenin manasının ne olduğunu bir başka ayet-i kerimede o kelime açıklanıyor. Ve oradan hareketle. Mesela bir örnek verelim. Tefsirci veya meal yazarlarımız gayril mağdubi aleyhim. Allah'ın gazabına uğrayan Yahudiler der. Ama parantez içerisine alır Yahudileri. Veleddalin. Sapık Hristiyanlar der. Hristiyanları parantez içerisine alır. Niye? Kur'an'ın içinde Allah'ın gazabına uğrayanların Yahudiler olduğu açıklanır da ondan. Sapıkların da Hristiyanlar olduğu açıklanır da ondan. Oraya parantez arasına alınır. Yani Kur'an ayetlerini yine Kur'an ayetleri açıklar. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, davranışları ve onayları Kur'an'ı anlamada bize yardımcı olur. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektebinde yetişen o sahabeyi güzin radıyallahu anhımın sözleri. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire. Hayır. Siz dünyayı seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. Halbuki hani ceylan avına gitseniz siz yolda giderken serçeye kurşun sıkar mısınız? Sıkmazsınız. Biz iki dünyamızı güzel eylemek istiyoruz. İki dünyamızı güzel eylemek için bu dünyada her yaptığımızın ahirette karşılığının olacağını bilerek hareket edenlerdeniz. Yani bu dünyada attığımız her adım cehennemde veya cennette atılacak adım demektir. Her kelimeniz karşılığında cennette veya cehennemde ateş veya gül bitireceğini hesap edeceğiz. Öyleyse cenneti hedefleyeceğimize göre bu dünyada cennetlik kelimeler, cennetlik işler yapmamız gerekiyor. Yahu dünyamız da güzelleşecek. Ben bunu anlayamadım. Bu gavurun mantığını ben anlayamadım. Gavur kısa yoldan bu dünyayı yaşamak istiyor. Müslüman olmanın tabii bazı zorlukları var. Haram. Kimsenin kanını akıtmayacaksın. Kimsenin malına el koymayacaksın. Kimsenin canını almayacaksın. Kimsenin ülkesini işgal etmeyeceksin. Bütün bunlar var. Ama öbürüsü senin malın bende olmalıdır. Sen koruyamazsın, ben koruyayım. Senin canını da ben almam lazım. Çünkü senin varlığın bana rahatsızlık veriyor gibi bir mantıkla hareket ediveriyor. Ve bu dünyadan ben dünyamı elde edeyim de ahiretime bakalım bir. Ve hatta inanmıyorum bile. Deyiveriyor. Ahireti bırakıyor. Ama Rabbim diyor ki vücuhun yevmeydin nadıratun ila rabbiha nadıra. O gün böyle taze, pırıl pırıl yemeğe ve suya doymuş neşeli yüzler ve Rabbine bakan yüzler vardır diyor. Ama aynı gün yine aynı yerde asık suratlı yüzler de vardır diyor. Vücuhun yevmeydin basira. Tezunne en yuf'ale biha fakira. Surat asık, belinin de kırılıp, un ufak edilip cehenneme atılacağı bilgisindedir. Kıyamet yerinde, mahşer yerinde adam yaptığı suçlar, yükler üzerine yüklenmiş, beli kırılmak üzere. Böylesine suratı asık insanlar da olacaktır. Kella, hayır, hayır. İza belagatit terakiye ve qile men rak ve zanne ennehu'l firak ve teffet issâgu bissâk ila rabbike yevme idnil mesâk. Hayır, can boğaza geldiğinde ölüm gelmiş. etraftaki insanlar, kardeşi, oğlu, dayısı, emmisi, babası, yahu bir kurtaracak doktor yok mu denildiğinde, bacaklar birbirine dolaştığında, ayaküstü yürüyemez hale geldiğinde, sevk edilecek yer Allah Celle Celaluhu'nun huzurudur. Başka gidecek yeri yok kişilerin. Bizi şimdiden uyarıyor. Can boğaza gelmeden, ayaklarımız birbirine dolaşmadan, doktorlarımız eve götürün, ne istiyorsa yesin demeden çaresine bakmamız lazım. Çaresini de söylüyor Rabbim. Fela saddaka ve la salla. O var ya, o imansız, kazandığını dağıtmadı, sadaka olarak, zekat olarak dağıtmadı, namaz da kılmadı diyor. Aksi nedir? Kazandığımızı çevremizle paylaşalım, zekatlarımızı verelim. Yeterli değil, sadakalarımızı verelim. Sadakanın sınırı yok. Sadakayı, fıtırlarımızı verelim. Yani ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılayalım. Hastaların tedavisine yardımcı olalım. Yetimlerin büyümesine yardımcı olalım. Fakirlerin karnını doymasına yardımcı olalım. Öğrencilerin kurs burs işlerine yardımcı olalım. Onların özellikleri: sadaka vermez, dağıtmaz, namazını kılmaz. Velakin kezzebe ve tevella. Allah'ın dinini de yalanlar bu arada ve Allah'ın dinine karşı sırt döner. Sonra da sümme zehebe ila ehli yetemetta. Sonra da bu yaptıklarından dolayı gerine gerine ailesine veya taraftarı olan insanların yanına gider. Bak neler yaptım Müslümanlara karşı. Bunları şöyle engelleyiverdim. Geleceklerini kararttım gibi laflar ederek kendi yandaşlarının ve ailesinin yanına da gider diyor. Bunlar için cehennem. Evla leke fe evla. Sümme evla leke fe evla. Allah'ın o azabı sana layık. Yani sen kendine layık işler yapıyorsun. Cehennem senin bu yaptıklarına uygun yerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Olur mu hocam, niye gitsin cehenneme? E canım, eyahsebül insanu en yutrake süda. Bu pahalı insan başıboş yaratılmış olabilir mi hiç? İnsan öyle mi zannediyor? Bakınız, bizim yaratılışımız çok pahalı. Bir buğday tanesi, ekmeğimizin bir buğday tanesi için güneş görev yapıyor, hava görev yapıyor, toprak görev yapıyor. Bu kadar pahalı bir yaratığız biz. Biz öyleyse bu kadar pahalı yaratık başıboş bırakılmaz. O insan kendine bir bakıverse, meniden insan haline getiriverdi. Sonra ana rahmine yerleşiverdi. Sonra erkek veya dişi olarak yeryüzüne Allah çıkarıverdi. Bütün bunları yapan, meniden bir insanı meydana getiren Allah Celle Celaluhu, ahirette ölüleri diriltmeye mi gücü yetmeyecek? Eleyse zalike bi kadirin ala en yuhyiyel mevta buyurmakta Allah Celle Celaluhu. Yani meniden insanı, bir suya şekil veren ve insan haline getiren, yürüyen, konuşan, seven bu insanı yaradan Allah Celle Celaluhu topraktan tekrar niye diriltmesin ki? Ve bu kadar değerli yarattığı insanın bozulmasını sağlayanları niye cezalandırmasın ki? O Allah Celle Celaluhu ki insanın bozulmaması için, bozulanların düzelmesi için neyi nasıl yapacaklarını öğretmek üzere kitaplar göndermiş. O kitapların nasıl uygulanacağını göstermek üzere de peygamberler göndermiş. Bize yaraşan, insanı bozmadan Rabbime layık haliyle devamını sağlamak, iki dünyada da yürek yangınlarına veya cesetlerin yanmasına engel olmak, bu dünyasını cennet eyleyip ahiretinin de cennet olmasını sağlamaktır. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.